băiatul mamii, ți-au mâncat mândrele banii. Lasă mama să-i mănânce, că le-a fost gurița dulce. Hai da, hai da, bărăleu, nu mai bea băiatul meu. Lumea se duce la muncă, bărăleu zace pe lungă. Lumea se duce la treabă, bărăleu zace pe iarbă. Hai da, hai da, bărăleu, nu mai bea băiatul meu. Bărăleu, băiat cu minte, cum erai tu mai înainte, până ierbei lapte miere, astăzi tragi la vin și bere. Hai da, hai da, bărăleu, nu mai bea băiatul meu. Bărăleu s-a însurat, dar nevasta l-a lăsat. Nu l-a lăsat de urât, ci trăgea prea mult pe gât. Hai da, hai da, bărăleu, bărăleu, băiatul meu. Hai da, hai da, bărăleu, nu mai bea băiatul meu.